فإن قيل فلماذا كان للعبد أن يختار الأفضل وليس له أن يختار الأصلح؟ إذي كونيني إلي فا نكوكباليكا كومتو kuteua lililokuwa bora na haifa na hafai kuteua lililokuwa la maslahi. Falama na alfarqa bainahuma, elewa kuwa tofauti kati ya aslah na afdal. أن العبد يعرف الأفضل من المفضول. تفوت يا سما ندوغو تو وسابو تو أنا بس أكابايا كأنغموا كتفوتيشا للي لبورا للي نرزيلي وهو بورا هيو نجابنا أنا بلي بيزا ولا يعرف الصلاح من الفساد. لكن كجوا maslahi ni yapi na madhara ni yapi hawezi kujua. Liurida bil hukm, ili aweze kutaka kulitaka hilo bil hukm, kwa kuliegemeza kwa Mungu, bana Mungu nipe jambo fulani. Mtu anaweza kuwa mke asio mke, anaweza kuolewa na mume akawa si mume, anaweza kufungua biashara ikafa hivi. Ili alitaka hilo jambo bila hukumu, kwa kuli kwa kusema sasa analitaka hili Mungu akipenda, na alitaka hili namwachia Mungu jambo fulani bila hukumu, bali kwa maana ya tafwidhi kama tulivyosema, ni wa kuli egemeza kwa Mungu. ثم إن معنى اختياره الأفضل، كيش إليوك ومعنى يمتك تأول اللبورة، أي يريد من الله أن يجعل صلاحه، نكوان باكو من يزمك أجالي مسلاه فيما هو الأفضل يبيامك تكا لإليوك أفضل، ويختار له ذلك أن تأولي إليوك، ويقدره أن يقدره la anna lil'abdi tahakkuman fi shay, si kwamba mja ana mamlaka ya kufanya jambo fulani min dhalika, katika hilo lenye maslahi. Fa'alamu, ielewe hayo. Fa hadhihi jumlatu min daqiqi hadha al-ilm, ansema haya ni maelezo katika elimu ya ndani sana, wa asrari, na siri za hiyo elimu. Walaula anna al-haja tamassati ilayhi, kama sikuwa mahitaji yametulazimisha kuieleza, lama taaradna, basi tusingaliigusia kamwe. Liiradihi, yani tusingegusia kuileta. Biannahu talatum bihari ulumi lmukashaf, kwa sababu elimu hii mithili mfano wa kupigana kugongana kwa wimbi ya bahari za elimu. Almukashafa, ya kufunguliwa mambo, akawa mtu anaona wasichokiwa na wengine. Kama sikuwa mimi hapa nilipo naona wamsiwaona, ningalipita hivi hivi. Maana kama nilivyosema mwanzo kwamba ruba jawhari ya ilmi la Abu Habihi laqila la innaka mimman ya'budu alwathan wala stahalla rijalu muslimina dami. Maana iktasartu ala nuktati almuqni'a, pamoja na kuwa nimeishia kueleza faida inayokinaisha fi hadha alkitab, wa qasadtu alidaha, na nimekusudia kufafanua, liantafia bihi fuhul alulama, ili watakaofaidika na maelezo yangu ni wale madume katika wanazuoni, walmubtadiuna, na wale waanzao kusoma pia insha Allah taala. وبالله التوفيق. العارض الثالث القضاء وورود انواعه. جambo la tatu ni qada na wurud anwa'ihi na kutokewa mtu na aina za hiyo kadha. Wa inama kifayatu mufiridha bi. Kutoshelezwa kwake ni katika kuliridhia hilo. Faalaika antarda bikadhaillahi azza wa jalla, basi jilazimishe kuridhika na kadhaa ya Mungu. Wadhalika lamrain, ahaduhuma atafaruku lilibada, ni kutumia nafasi yako kumwabudu Mwenyezi Mungu. Lianaka idha lam tarda bilqada, kama hukuridhika na kadhaa, fatakunu mahmuman, utakuwa ni mwenye kushughulishwa, mashughula alqalb, kwa maana moja, abadan. Biannahu lima kana kadha, kitakacho kufanya ukose usingizi, kwa nini imekuwa hili? Kwa lima dha yakunu kadha, kwa nini hili liwe hivi? Basi hapo ndio unazidi kukonda. Fa idha ishtaghala alqalbu bi shay'in min hadhihi al-hum, moyo kishughulika na lolote katika haya ya ushughulisha wa moyo, kaifa yatafarahu, anaweza vipi mtu kupata nafasi ya ibada ya ibada? Idh laysa laka illa qalbun wahid, kwa sababu huna moyo zaidi ya mmoja. Waqad mala'atahu min al-humumi, na wewe mwenzetu umeujaza mambo chungu mzima. Wama kana wama yakunu amru dunia, iliyopita yajayo katika mambo ya kidunia. Fa ayu mawdhi'in baqiya fihi li dhikrillah, kuna nafasi ipi iliyosalia moyoni mwako ya kufanya dhikri? Wal ibadati, kumwabudu Mola wako, wa fikri al-akhir, na kutafakari kuhusu akhera yako? Hakuna. Walaqad sadaka shaqiqun rahimahullah haythu qala inna hasrata al-umur al-madhiya wa tadbir al-atiya, majuto ya mambo yaliyopita, mipango ya mambo yajayo, kad dhahabat bi barakati saati ka hadhi, anasema haya mawili ndiyo yaliyoondoa baraka ya wakati. Ukifikiri nyuma unajutia zile hela zako, na ukifikiri mbele haijulikani. Pili, min al-amraini khataru ma fi suq min ghadabillah, la pili katika mambo mawili ni hatari ipatikanayo kwenye kuchukia, kutokana na kuchukiwa kutokana na ghadhabu za Mungu. Wala kadarawaina fil akhbar anna nabiyya min al-anbiya, tumewahi kupokea habari fulani kuwa nabii, shaka baada maana lahu min al-makruh, alalamika baadhi ya mambo ya chukizayo aliyoyapata, ila Allah kumlalamikia Mola wake. Fa auha Allah ta'ala ilayhi an atashkuni wa lastu bi ahli dhanbi, unanilalamikia mimi wakati mimi sina sifa ya bughdha wala shaku wala kulalamika, akadha bada shanuka fi ilmi alghaib, hivi ndivyo ilivyodhihiri, ilivyokudhihirikia swala lako katika ilmi ya ghaib. Falima taskutu kadhai, kwa nini waichukia hukumu yangu kwako? Aturidu anughayira dunia liajli, yani dunia yote inibadilishe mipango yake, vyura asipate maji, yongo asile, kisa wewe? Mmoja. Mungu kamuuliza hivyo. Am ubadilu lawha almahfudha, au nibadilishe yaliyo katika lawha almahfudha bisababika, fa akhdhi ma turidu, nifanye utakalo, duna ma uridu, na si nitakalo mimi, wa yakunu ma tuhibu, liwe upendalo, duna ma uhibu, si nipendalo mimi, fa bi'izzati, na kuwa pia, alaftu la in talajla jahadha fi sadri, liki kukereketa hili moyoni mwako, likiingia kwa mara nyingine, la aslubanna ka thauba an-nubuwa, basi ili joho la utume nitakuvua. La uridanna kan-nar, halafu haitoshi, nitakutia motoni, wala ubali na wala sijali. Maelezo haya tumeyapokea. Qult falyastami al-aqilu hadhihi siyasa, hebu wasikilize mtu na uongozi huu al-adhimu, mkubwa kwa luaida maaida na kemeo kubwa. Mwambiaihi wasfiahi pamoja na manabii wake na wale wa mawali wake. Fakaifa maa gairihim. Hai ni mazumza ya Mungu na mawali. Jia kina sisi. Thumma stami ya kawla Allahi azza jalla la in talajla jahadha fi sadrika maratan ukhra faadha. Fi hadith talajlu. Yei ni makani hadithu nafsu. Wala hajatamka. Wataraddudu kalbi. Yana pita pita tumoyoni. Fakaifa man yasrukh. Vipi mtu asemaye kwa sauti. Wa yastaghith. Anayetaka msaada na kuokolewa. Wayashku. Analalama. Wayunadi bilwail. Anaomba bora afe. Wayusurahi. Anapiga makelele. Mirrabi. Kumpigia mola wake mtukufu al-muhsin. Ala ruusil mala. Tena anafanya hilo hadharani. Wayatakhidhu lahu awanan wa ashaba. Hajui tu kitendo anachokifanya. Maana yake anajitengenezea wasaidizi wa kumsaidia na wenza. Kweli kweli, kweli kweli, kweli kweli. Kweli bwana. Wa hadha liman sakhita mara, hii ni kwa ajili ya kasirika mara moja tu. Fa kaifa bimman huwa fi sukhti ala Allah. Vipi yule ambaye muda wote anachukia mipango ipangwayo na Mola wake. Ala Allah jamia umri katika maisha yake yote. Kwa hadha liman shaka ilayhi. Wa hadha nahiri liman shaka ilayhi. Bala lote ni kwa mtu anayewasilisha malalamiko kwa Mungu wake. Fakaifa mimman shaka ila ghairi. Ya anayepeleka malalamiko kwa mwingine. Na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa nas'aluhu an ya'fu anna atusamehe kwa kufutilia mbali. Wa yaghfir lana ana atusamehe su'a adabina. Kutovu kaadabu kwetu. Wa yuslihuna na atutengezee mambo yetu bihusni nadharihi kwa jicho lake lilokuwa zuri. Innahu arhamur rahimin.